आँख से एक सपना देखा, भोला प्यारा चांद सा एक मुखड़ा देखा। कल मैंने खुली आँख से एक सपना देखा, भोला प्यारा चांद सा एक मुखड़ा देखा। अब लाखों में एक हसीना, दिल मेरा जिसने हचीना, कहते हैं सब उसको प्यार से आशा, आशा I love you, आशा। एक एहसास हो मेरे दिल की आस हो, मेरे सांसों की झनकार हो। इस दिल की तुम चाहत हो, चाहत में छुपा राज हो। सरगम हो तुम मेरी, एक नगमा हो तुम, मेरे दिल की आवाज हो। जाना आई लव यू, आशा आई लव यू। अब तुम जो मिले मुझे ऐसा लगा जैसे बहार यूं आ गई। आशा I love you, जानम I love you। कल मैंने खुली आँख से एक सपना देखा, भोला प्यारा चांद सा एक मुखड़ा देखा। मैंने भी एक प्यारा प्यारा सपना देखा, और सपने में है बेला एक लड़का देखा। है वो लाखों में एक हसीना, दिल मेरा जिसने है छीना, कहते हैं सब उसको प्यार से आशा, आशा आई लव यू। I love you, आशा I love you।